Ve orada da geçici değil, kiracı değiller. Sonsuzda değin kalacaklardır. Dedikten sonra amel edenlerin ücreti ne güzelmiş diyor Rabbim. Yani dünyada Rabbimin emrettiklerini yerine getirenlerin ücreti çok güzel olacak. اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ O amel edenleri de iki özelliğini burada anlatıyor. Sabredenler onlar. Kafirin zulmüne sabredenler. Paranın çokluğuna sabredenler. Fakirin sıkıntısına, fakirliğin sıkıntısına sabredenler. Sıhhatinde sabredenler, hastalığında sabredenler. Her halükarda sabır. Onun için Türklerin güzel bir duası var. Çok verip azdırma, az çok verip taştırma, az verip şaşırtma. Çok verip de taşanlar var, şaşıranlar var. Şaşıranlar var. Adam normalinde dini hayatını yaşarken para geliyormuş. Bu sefer çizgiyi dışarıya çıkıvermiş. Her türlü ahlaksızlığın içine dalıvermiş. Orada da sabır. Çok gelince de sabır, gelmeyince de sabır bizim işimiz. Ve yalnız Allah'a güvenmek. Biz görevimizi yaparız, çalışırız. Ondan sonrasını Allah Celle Celaluhu'ya tevekkül ederiz. Bir de örnek veriyor Rabbim tevekkül konusunda. Ve keeyyim min dâbbetin tahmilu rızkaha Allahu yerzukuha ve iyyâkum La tahmilu rızkaha Allahu yerzukuha ve iyyakum ve huves semiul alim. Nice canlılar var ki rızkını sırtında taşımıyor. Düşünün bir kartalı gökyüzünde uçuyor, sırtında rızkı yok. Dağda bir aslan düşünün, sırtında rızkı yok. Sabahleyin yuvasından çıkmış. Zaten hadis öyle diyor. Efendimiz kuşlar gibi olunuz diyor. O kadar hoşuma giden bir hadistir bu. Bu ayeti açıklarken Efendimiz demiş ki kuşlar gibi olunuz. Kuşlar yuvalarından sabahleyin aç çıkarlar. Doygun olarak yuvalarına dönerler. Tembelliği öğretmiyor bu. Kanat çırpacaksınız. Hayatınızda kanat çırpacaksınız. Ama dert etmeyeceksiniz. Anlatabildim bilmiyorum. Akşam eve geldiniz. Eşiniz ve çocuklarınızla berabersiniz. Yarının rızkı konusunda sıkıntı duymuyorsunuz. Sabahın sahibi var kuzum diyorsunuz çocuklarınıza. Eşinize de sabahın sahibi var. Kuşlar sabahı hiç düşünmezler. Ama çalışırlar. Sabahleyin çalışırlar. Siz de öyle yapın. Sabahleyin çalışmaya başlayın, evinize döndüğünüzde yarını dert edinmeyin. Siz çocuklarınızla mutlu olmaya çalışın. Allah'tır onları rızıklandıran. Ya hocam kanat çırpıyor, koşturuyor. Peki kanadı kim yaratıyor? Avı kim yaratıyor? Onun avladığını kim yaratıyor? Koşturan adamlar, yeryüzünde insanlar... Ayağı yaratan Allah Celle Celaluhu, eli yaratan Allah Celle Celaluhu, beyni yaratan Allah Celle Celaluhu, kazandığını yaratan Allah Celle Celaluhu. Rızkı veren Allah'tır. Sizi de rızıklandıracak olan O'dur. O her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Vele inse eltehum men halagas semavati vel arda ve sakkara şemse vel kamer leyekulunne Allah fe enna yufekun. Onlara sorsan, yani Kur'an'a inanmayan, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı kabul etmeyen insanlara sorsan, gökleri ve kim yarattı? Güneşi ve ayı böyle yörüngesinde kim döndürüp duruyor diye sorsan, şüphe mi var? Allah yarattı derler. Buradan anlıyoruz ki, Mekkeli müşrikler, Allah'ı inkar etmiyorlar. Ortak koşuyorlar. Zaten şirk olabilmesi için, müşrik olabilmesi için bir adamın Allah'ı kabul etmesi, sonra Allah'ın yanına birini daha ilave veya birkaçını daha ilave etmesi gerekiyor. Tamam, yeri göğü Allah yaratmıştır ama bizi bu yönetir. Kendileri gibi birini, birilerini veya çok da olabilir, bunlar müşrik. Rabbim diyor ki böyle olduğu halde feenna yufekun, nasıl da döndürülüyorlar. Yani Rabbimin mülkünde her şeyin onun yarattığını biliyorlar. Rabbime dönmeleri gerekirken Rabbimin yarattığı birine döndürülüyorlar. Ya burada bir döndüren suçlanıyor. Bir de bu döndürülenler, ya oğlum sizin de aklınız var, kafanız var, niye döndürülüyorsunuz? Diyor Rabbim. Allahu yebsudur rızka limen yeşâ'u min ibâdihi ve yakdir. Rızkı bolca veren Allah Celle Celaluh'tür dilediğine. Dilediğine de az veren yine o Allah Celle Celaluh'tür. O her şeyi en iyi şekilde bilendir. Hocam niye buna çok verdi de buna az verdi? Bilemeyiz. Rabbim en iyisini bilir ama biz hayat boyu şunu görürüz. Hani bir başka ayet-i kerimede de Rabbim bir açıklama yapmış. Velev besetallahu rizqa lebeva. Eğer bazı insanlar var ki onlara rızkı bol verseydi şımarıp azacaklardı bunlar. Rabbim onu seviyor aslında. Vermiyor, azmasını istemiyor ve öylece vefat etmesini istiyor. Yani hani çocuğun midesine annesi yaşıyla orantılı şey veriyor, gıdasını veriyor. Rabbim öyle veriyor zaten. Birinci günkü gıda ayrı, çocuk bir günlük çocuğun süt gıdası ayrıymış. Doktorlarımız öyle diyor. 3 aylık çocuğunkisi ayrı, 6 aylığınkisi ayrı. Karışımını Rabbim ayrı yapıyor onlarınkini. Sonra anne bundan doktorların da tavsiyesiyle 1 aylık çocuğa, 2 aylık veya 6 aylık çocuğa ne vereceğini, 1 yıllık çocuğa ne vereceğini, 2 yaşındaki çocuğa neleri yedireceğini öğrenip veya tecrübesiyle bunları veriyor. Aynen öyle. Allah Celle Celaluhu de bizi bilir. Bize en uygun olan nedir? Onu vermiştir. Ben memnunum. Bakınız, hayatımdan, boyumdan, kilomdan, aklımdan, Allah bundan geri bırakmasın diyorum. İmanım üzere vefat etmeyi sağlasın diyorum. Hepiniz için aynı şeyi söylüyorum. Peki memnun olmasam ne olacak? Değişen bir şey yok. Memnun olmayanlar bas bas bağırsınlar. Benim boyum 3 metre olmalıydı. Niye böyle oldum? Olmuyor. Günahını artırmaktan başka bir şeye yaramıyor. Ve le in se'eltehum men nezzele mines semai ma'en fe ahya bihil arda min ba'di mevtiha le yekulunnallah kulil hamdülillah bel ekseruhum la yaqilun. Onlara sorsan gökyüzünden yağmuru kim indirdi? Yeryüzünden bu çiçekleri, böcekleri kim diriltti? Öldükten sonra bu yeryüzünü kim diriltti diye sorsan, canım şüphe mi var Allah diyorlar. Rabbim diyor ki, söyle onlara elhamdülillah. Ama bel ekturhum la yağılun, fakat çokları bunu bilmezler diyor Rabbimiz. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَاِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir diyor Rabbim. Eğlenmeyin demiyor, haber veriyor. Oyuncağınızdır, oynayın. Yalnız bizim dikkat edeceğimiz şu. Hani çocukken kumdan evler yapardık, çamurdan evler yapardık. Deniz kenarındakiler kumdan yapar da bizim gibi kırsal ve kara ikliminde olanlar da çamurdan yapardık biz de. Büyüdük, yine ev yapıyoruz. Boyumuzla orantılı ev yapıyoruz yalnız. Çocukken yıkıp akşam dönüyorduk. Büyüyünce de ölünce yıkılıp gidiyoruz. Başka bir şey değil. Bir oyun oynuyoruz. Rabbim diyor ki oyunu kuralına göre oynayın. Evinizin tarlası halal parayla alınsın. Temel halal parayla atılsın. Kendiniz satın alıyorsanız halal parayla satın alacaksınız. Elbiseniz helal parayla alınacak. Yedikleriniz helalinden. Bunların hepsi oyuncak. Bakınız elbise oyuncak. Hani bazı oyun oynanırdı. Köylerde de oyun oynanır, şehirlerde de oyun oynanıyor. Tiyatrocular mesela rolleri gereği elbiselere, kılıklara giriyorlar. Biz de kılıktan kılığa giriyoruz canım. Yani askerin kıyafeti ayrı, hocanın namaz kıldırırken kıyafeti ayrı, esnafın kıyafeti ayrı, kasabın kıyafeti ayrı. Aslında yeryüzü sahne, insanlar da tiyatro oyununu oynuyorlar, oyun oynuyoruz. Fakat haram değil bu oyun, yasak değil bu oyun, kuralına göre oynayın diyor Rabbim. Kuralı koyan, ben koyarım kuralı diyor. Sahne benim, yeryüzü. Oyuncular benim, insanlar. Benim kuralıma uyum. Ahiret yurduna gelince o vardır. Şu anda vardır, yaşamaktadır diyor. Keşke insanlar bunu bir bilselerdi. Feiza rakibu fil fulki da'avullaha muhlisina lehuddin felemma necahum ilal berri idahum yushrikun. İnsanların mayalarında Allah inancının olduğunu ortaya çıkarma yerini gösteriyor. Gemiye bindiler diyor Rabbim. Bir başka ayet-i kerimede deniz dalgaları yükseldi, gecenin karanlığı da her tarafı bastı. Ellerini göremiyorlar. Gemi batacak. Hep birden ne yapıyorlar? Allah! Hani hatta bir fıkra da var yani. Temel gemi batıyor demiş. Halat getirin, kazma getirin, kürek getirin. Çeşitli tabii gemi terimlerini bilmiyorum. Hepsini getirmişler, gemi gidecek. Ne getirelim kaptan demişler, salavat getirin demiş bu sefer. Salavata başladılar diyor. De'avullâhe muhlisîne lehuddîn. Dini Allah'a halis kılarak Allah diye bağırırlar. Felemmâ neccâhum ilel berri idâhum müşrikûn. Karaya çıkınca da Allah'a ortak koşmaya başlarlar. Liyekfurû bimâ ateynâhum ve liyetemette'û fesevfe yâlemûn. Kendilerine verdiklerimize nankürlük etmek ve safa sürmek için bunu yaparlar. Ama yakında onlar gerçeği öğreneceklerdir diyor Allah Celle Celaluhu. Velev evelem yarav enna cealna haramen aminen ve yutekattafun nasu min havlihim efe bil badili yu'minune ve bi nimetillahi yekfurun. Onlar görmüyorlar mı? Biz harem mıntıkasını, Mekke'yi emin ve güvenli yer kıldık. İnsanlar ise oralarda kuşların avını kapıp kattığı, kaçtığı gibi kaçıyordu. Kaçırıyorlardı. Ama Mekke'yi güvenli yer kılmıştık. Hala onlar batıla mı iman ediyorlar? Allah'ın nimetlerini mi inkar ediyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. وَمَنْ اَظْلَمُ مِنْ مَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ اَلَيْسَ ف۪ي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْمُتْكَافِر۪ينَ Allah'a karşı yalan uyduranlar, kendisine hak geldiği halde yalan sayanlardan daha zalim kim vardır diyor Rabbim. Onlara cehennem yer olarak, cehennemde kafirlere yer yok mu? Var. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا اِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِن۪ينَ Bizim yolumuzda cihad edenleri elbette kendi yollarımıza eriştiririz diyor Rabbim. Yani günümüzde Allah için hizmet edene Allah yol gösterir. Hocam önce göstersin. Yo, önce sen diyor gayret göstereceksin, sonra ben yol göstereceğim. Allah iyilerle beraberdir diyor. İyi olmaya çalışalım, iyiliğin ölçüsünü Kur'an'dan alalım, sevgili Peygamberimizi örnek kabul edelim, o yolda yürüyelim. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.